بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معشر المسلمين ni wajibu kwa kila muislamu kumjua mola wake ni wajibu kwa kila muislamu kumjua mola wake aliyemuumba yani mola wake muumba na kutokumjua مولى مومبا يعني الله جل جلاله نمكوسا تنا نمكوسا مكوبوا وسباب آثار زاكي يعني سلبيات زاكي آثار زاكي مبايا لنبلكي أواتك لنجيا كتك مانغاميف inapelekea watu kuingia katika upotofu na ijabiyati zake yani kumjua mola kama vile alivyo na alivyojielezea yeye na kuelezewa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam athari zake ni njema na jambo hili linamsahilishia mtu kuingia katika janna na njia zote za kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumjua zimefungwa ila kupitia mlango wa dalili dalili za kimaandiko huku zikipata msaada na dalili za kiakili lakini msingi wa hoja na dalili ni dalili za kimaandiko kwa sababu yote yale yanayomhusu Allah tabaraka wa taala katika dhati yake na sifa zake ni mambo ya ghaibu na sisi hatuwezi kujua ghaibu ila kwa njia ya wahi na hakuna wahi ila yale yaliyomo kwenye kitabu na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hivyo kwa mwenye kumtaka kumjua mwenye kutaka kumjua mola wake yani Allah ni lazima aijue Qur'an kadhalika lazima ijue sunna na ajue ni nini muradi na makusudio ya kitabu na sunna, yani Qur'ani na sunna. Na kinyume cha hivyo, dhalla dhalalan mubina au dhalla dhalalan baida, atapotea upotevu mbali. Hili linafahamika na kila Muislam, tena kwa bahati nzuri hata wale ambao hawakusoma pia wanalifahamu hili badahatan, wanalifahamu jambo hili la uwajibu wa kumjua Mola wao. Ama hatua zinazofuatia baada ya hapo za kujifunza na kutojifunza zinarudi kwa wao wenyewe, kwa sababu wanazozifahamu. Lakini kila mmoja anafahamu wajibu wa kumjua Mola wake. Hii ni nukta ya kwanza muhimu, kwamba tuna wajibu wa kumjua Mola wetu. Katika mambo muhimu ambayo tumeanza kuyagusia siku kadhaa zilizopita tulipokuwa tunasoma darasa yetu katika kitabu Sharh Sunna cha al-Imam Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali au al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, mwana wa chuoni wa karne ya 4, alifariki mwaka 329 hijiria. Tulipokuwa tukisoma kwenye kitabu chake na kukisherehesha, tulifikia nukta ya 17. Kitabu hiki kinazungumzia itikadi sahihi ya Kiislam, itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa katika masaili mbalimbali. Anataja suala moja na kulitolea maelezo kwa ufupi au kwa kulitajia dalili, kwamba katika imani ya Kiislam na imani ya Ahli Sunna wal Jamaa na itikadi yao wanaitakidi kadha, wa dalilu qawluhu ta'ala, ataja dalili kama ilivyokuwa ada na kawaida ya watu waliotangulia, yani a'imma al-mutaqaddimun, wana wachuoni waliotangulia katika madhhabi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Sasa tulipofika kipengele cha 17, tukaona vile vile katika imani ambayo ni miongoni mwa imani na itikadi za Ahli Sunna wal Jamaa, bali ndio itikadi, ndio itikadi ya Uislamu kwa mujibu wa aya za Qur'ani na hadithi sahihi za Mtume Muhammad alayhi afdalu salati wa atami taslim. Katika itikadi hizo ni kuamini kuonekana Mwenyezi Mungu kwa macho akhira. Katika itikadi, miongoni mwa itikadi sahihi zilizothibitishwa na Qur'an kadhalika na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni itikadi na kuamini kwamba watu wema watamuona Mwenyezi Mungu huko peponi, kadhalika katika viwanja vya kiyama, katika arasatul kiyama, kwamba waumini Allah atawakirimu kwa kuwaonyesha, kwa kumuona yeye dhati yake al-aliyya, kwa kuiona dhati yake tukufu kwa dalili za Qur'an na sunna. Tukasema kwamba ikasadifu kuwa darasa yetu hii, kipengele hiki kikasadifu kupatikana muhadhara kutoka kwa upande wa Shia alithna sharia, na wao wakawa wanalizungumzia suala hili. Wazungumza vyo wao ni tofauti na wazungumza sisi, tena katika wakati ule ule ambao sisi tunalikuwa tukiitoa darasa hiyo tangu mwanzo wa Ramadhani. Nikaona katika busara niirusha darasa hii, na kariri tena maneno yale nishayazungumza karibu mara mbili, niirusha darasa hii ili katika wakati wa al-asr. Ni nikitarajia kwamba tutazisikia hoja za elimu au hoja za kielimu zinazoshinda hizi zilizomo kwenye kitabu hiki kilicho mbele yangu hapa, Al-Hujjatu Dhamira, cha mwandishi wa Kiibadhi Juma Muhammad Al-Mazrui. Nikawa nasikiliza baadhi ya nyakati nikipata wasaa kufanya hivyo, kupata wasaa basi baadhi ya ikhwa wananiambia, lakini nikitarajia kwamba nitapata, nitasikia kwamba pingine kuna hoja za kielimu zilizokuwa madhubuti zaidi kutoka upande wa pili, upande wa wenye kupinga kuonekana Mwenyezi Mungu kwa akhira. Lakini maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, baada ya kusikia darasa mbili tatu nikasema maji hayawezi, ni mazito mno. Mzungumzaji anayezungumzia maudhui hii haiwezi, kwa sababu si kimo chake. Na sikuzungumza haya kwa lengo la kutaka kumtweza na kumlet down, yani kwa maana kwamba kumfanya ni mtu dhaifu na nini. Ni mtu binadamu, lazima ana ile heshima ya kibinadamu. Sasa tuzungumza masuala ya kielimu. Je, haiwezi maudhui hii? Haiwezi. Nikasema kwamba maudhui hii haiwezi, ni kubwa kuliko elimu yake, ni kubwa kuliko uwezo wake wa kueleza. Kwa hiyo nikasema basi mimi itabidi nimpatilize yule yule bwana Juma, na hoja zake alizozitoa zinazoonekana kwamba zinababaisha, na sisi tutajibu hoja baada ya hoja. Tukaanza na hoja ya kwanza, hoja ya kiakili aliyoitumia kwenye kitabu chake hiki, kwamba katika hoja za kiakili zinazoonyesha kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana kwa macho, akaanza kuzitaja, kwanza kuona maana yake nini, akaeleza na sisi tukaeleza namna yeye alivyotoa, tukasoma namna alivyoeleza, kisha akatoa masharti, na huku kuona huku masharti yake, moja akataja kwamba ni lazima hicho chenye kuonekana kiwe ni kitu ambacho kina uwezekano wa kuonekana, ama kama kikiwa hakina uwezekano wa kuonekana basi hakitoonekana. Akatoa mfano kama vile roho, kama vile upepo, sauti, akili, vitu kama hivi havina uwezekano wa kuonekana, hivyo ni muhali, huwezi kuviona. Akaja kwenye sharti la pili, kwamba hicho chenye kuonekana ni lazima kiwe ni kitu ambacho kisiwe kidogo kama vile bakteria, kadhalika kisiwe karibu zaidi kiasi ambacho huwezi kufungua macho yako, kama vile kuchukua mkono wako ukauweka katika kope za macho yako, kwamba hutoweza kufunua macho, kwa hiyo hutokiona. Kadhalika akataja sharti nyingine, kwamba kisiwe na katika upeo wa mbali, kwa sababu kikiwa upeo wa mbali zaidi hutoweza kuona, kama vile ambavyo kuna vitu katika anga za juu huko, pamoja na kwamba vingine ni vikubwa kuliko dunia, lakini kwa sababu ya umbali hatuvioni. Kataja aliyoyataja akaonyesha kwamba haya ndio masharti ya kuonekana, kwa hoja hizi ni za kiakili zinazoonekana, zinazoonyesha kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana. Tukabainisha namna akili ambako haikutumika katika maneno haya, kwamba aliyebuni maneno haya, maana ni maneno ya kurithi. Ukishamsikia mtu asema hivi, si kwamba ametumia, labda amejitahidi kwa kutumia akili yake na elimu yake aliyonayo. Maneno ya kusikia, huyu kamsikia huyu na yule kamsikia yule, na huyu kana akili pale na yule kana akili kule. Ni masala ya kunakili na kusikia, kama nilivyotangulia kusema huko nyuma, kwamba wengi katika watu wanaozungumzia masala ya kielimu si watafiti wa kina, hawana utafiti wa kutosheleza. hivyo unayozungumzia masuala ya kielimu kwa kubahatisha, kalbabagha aqluhu fi rijlihi, kama vile kasuku akili yake, au aqluhu fi udhnaihi, kama vile kasuku akili yake kwenye masikio yake, akili yake kwenye masikio yake, kama kasuku kile anachokisikia naye ukisema bila kufanya utafiti. Sasa kuna watu nao vile vile huzungumza mambo ya kielimu kwa mantiki hii, na hivi si sawa sawa. Tukataja kwamba si muhali kuonekana roho, wako viumbe wanaiona, hata mwanadamu mwenyewe anapokufa roho inapotoka anaiona. Useme kwamba ni muhali, ukisema ni muhali ni kwamba kitu hicho hakiwezekani, au kusema kwamba kitu lazima kiwe karibu, kisiwe mbali, au kisiwe kidogo sana. Yote haya yanazungumzwa yanapokuwa yanazungumza jambo la hapa duniani. Tukataja kwamba iko tofauti baina ya duniani na akhera, mambo yanapokwenda na ulimwengu wa hapa, yani dunia, mambo ya kidunia hayafanywi kiasi na mambo ya akhera. Hii ndio, huu ndio msingi wa kielimu. Mfano, mtu anaweza akiangalia baadhi ya nusus kama aya inasema hivi katika Qur'ani, katika surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, kimbilieni, fanyeni haraka kwenye kukimbilia msamaha wa Mola wenu, kwenye kukimbilia, kukimbilia maghfira, kuomba ni kupata msamaha kutoka kwa Mola wenu, na kimbilieni pepo. Mwenyezi Mungu akaanza kuichambua pepo wenyewe, yani ukubwa wake na wasaa wake ulivyo, akasema pepo ambazo, pepo ambayo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi, yani kwa maana kwamba mbingu hizi ziwekwe zitandazwe na ardhi zichanganywe, ndio pepo moja. Sasa wewe ukishazoea kwa maisha hapa duniani, sasa hiyo dunia yenyewe ni kama yai. Sasa tayari unaanza kufikiria itakuwaje, itakuwaje kweli? Jamani, mtu mmoja mathalani wapata ambaye pepo yako wewe tukiipima ni mbingu tuzitawanye, nasema hao wengine utapata wapi? Kwa sababu gani? Kwa sababu ushapima maisha ya kidunia au hali ya duniani na akhira ni tofauti. Kwa hiyo tukalitandika hili, tukaiporomosha hoja hii, tukitaraji kwamba jawabu itakuja pingine kwa upande huo. Kama wako nao jawabu ya kielimu, hakuna, hakuna jawabu. Na nikariri kwamba kwa sababu ni mambo ya juu ya uwezo. Sasa kuna ile hali ya kujitutumua, kujitutumua lazima kuwepo. Hata mtoto mdogo pia vile vile, mara nyingine ukiwa wamchokoza chokoza, mara nyingine pia lazima kujitutumua kwamba ulipigi mimi, akakutisha, utasema kwamba ana uwezo wa kuweza kupambana. Lakini ni hali humtokea mtu katika baadhi ya nyakati, hasa katika nafsi ambazo hufuata matamanio. Kadhalika tukatoa mifano mingi ya kuthibitisha hivyo, kwamba tofauti iliyopo, watu akhira wanaishi hawatokufa, akhira watu wanaishi hawatoumwa, na mengine, kuonyesha kwamba utofauti. Kwa hiyo usipime, tukasema hivyo, usipime na ukatolia mifano hali ya kiduniani, kwamba kuona kwa duniani lazima kuwe hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kama ikiwa ndio hivyo, basi haitowezekana, kwa sababu sisi hatuzungumzi suala la kuonekana Mwenyezi Mungu hapa duniani, tunalizungumzia suala la kuonekana Mwenyezi Mungu akhera. Hili likawa limekwisha bila ya majibu yoyote ya kielimu. Tukaja katika nukta nyingine, tukaama nukta nyingine, dalili zao za kimaandiko, yani nazifanyia mukhtasar kwa wale ambao hawakuwepo wapate faida vile vile. Dalili zao za kimaandiko, tukaona wana dalili katika Qur'ani, shubha wanazozifuata ambazo hatuwezi kuziita kwamba ni dalili za msingi. Moja katika dalili hizo ni aya iliyopo katika suratul A'raf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia Musa alayhi salatu wassalam, lan tarani, hutoniona. Wakajaribu Juma na huyo kijana huko anayezungumza upande wa pili, wakajaribu kubabaisha kama vile wataka kulizungumza jambo hili kielimu, lakini elimu ni kitu kingine na hawa ni kitu kingine. Sema hilan imetumika hapa na inaonyesha kwamba lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin yufidu at-ta'bid aw at-ta'kid, kwamba hii lan harfu ya nafi ya kukanusha na kunasibisha, kadhalika hupeleka maana ya mbele na vile vile huleta maana ya umilele, kwa maana kwamba kabisa milele hutaniona, milele hutaniona milele wewe Musa. Tukawaambia si katika utaratibu wa lugha ya Kiarabu kwamba kile linapokuja lan inakuwa ni yufidu at-ta'bid, kama anavyoeleza Zamakhshari na wengineo katika Mu'tazila na Imamia na Khawarij na Haruriya na Ibadhiya, wanavyozungumza tofauti, lugha iko tofauti na hawa. Ndani ya Qur'an yapo maneno ya Mwenyezi Mungu yanaonyesha ya kwamba kuna watu hawatamani kufa, lakini hapa duniani sio akhera, huko akhera watatamani mauti. Na lani imetumika walai yatamannauhu abada, mayahudi hawatotamani kufa kabisa milele, lakini hapa duniani, si huko akhera, si huko akhera, akhera watatamani mauti. Je, na hapa hapa lani iliyokuja hapa sasa ni kutilia mkazo tu. Ala, kwa nini sasa isiwe ya kule kutilia mkazo? Tukalieleza hili, lakini kwa upande wa pili haukupatikana majawabu lolote la kielimu, hakuna majibu ya kielimu zaidi ya kurusharusha maneno kwamba lani hii ya pili nayo. Wakaruka tena, asema naam, kwa sababu kutokuonekana ni sifa ya Mwenyezi Mungu, na sifa ya Mwenyezi Mungu haibadiliki. Na darasa hii ilikuwa ni darasa ya jana, yani nilitoa mimi darasa ya jana kwamba katika shubha zao wanazozitaja kwamba kutokuonekana ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sifa za Mwenyezi Mungu hazibadiliki. Tukauliza ni sifa gani hizo, mbona mwachanganya tu? Mimi najua sifa zaitwa sifa salbia na ijabia peke yake, yani sifatun thubutia ambayo ni ijabia na sifatun salbia, basi hakuna sifatu afaal, yani sifatun fiilia na sifatun dhatia. Nikasema hili jambo la itikadi si jambo dogo, mtu akakaa akazungumza jambo la itikadi nataka elimu, si jambo dogo. Nikatoa mfano nikasema hivi, katika sifa za Mwenyezi Mungu alizokuwa nazo, sifa zake anazosifika nazo ni kwamba ameenea kwa kila kitu, yani huruma yake, huruma ya Allah, yani rahma ya Allah, kwamba Mwenyezi Mungu rehema yake imeenea kwenye kila kitu. Hii ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Katika sifa zake ni kwamba rehema yake imeenea kwenye kila kitu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, ewe Mola wetu umekienea kila kitu kwa rahma na ilmu, na hii ni sifa. Sasa ukisema kwamba kwa sababu sifa ya Mwenyezi Mungu ni kutokuonekana, kwa hiyo Mwenyezi Mungu hataonekana, haonekani duniani wala hataonekana akhera, kwa sababu kuonekana kutakwenda kinyume na sifa yake hii, na Mwenyezi Mungu ndiyo yule yule habadiliki. Tawaambia ni sifa gani hii, mbona mwarukaruka tena? Kwa hiyo tukaeleza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa zinazoitwa sifatun dhatiyya, sifa hizi hazibadiliki, sifa za dhati hazibadiliki, na kuna sifa zinazoitwa sifatu fiiliya, anazifanya au anafanya pale anapotaka. Yafalu ma yashau wa yahkumu ma yurid, anafanya anachokitaka kwa wakati anaotaka, kwa namna anayotaka tabaraka wa taala. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun, Allah tabaraka wa taala hataulizwa kwa kile anachokifanya na wala wao, na wao wataulizwa, yani watu. Kwa hiyo anafanya vile anavyotaka, akamneemesha huyu akamnyima huyu, kadhalika akawarehemu hawa na akawanyima wengine rahma. Hapa duniani ni kweli rahma ya Mwenyezi Mungu imekienea kila kitu, na kila mmoja anaishi kwa rahma ya Allah tabaraka wa taala. Ama akhira, watu waliokuwa katika moto, in kufari liyahudi wal nasara wal majusa wal ladhina ashraku, watakuwa huma rahmatillahi mubadun, watu hawa watakuwa wako mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hawatopata rahma ya Mwenyezi Mungu tembe moja. Na tuwezi kusema kwamba Mwenyezi Mungu sasa kabadilika, mbona sifa yake ile ya duniani sio rehema yake kwa kila kitu? Utakuwa bado hujaelewa na bado hujafahamu. Haya ndio tulieleza katika iliyopita darasa ya msingi, wachilia maneno ambayo tulikuwa tukiingiza katikati kujibu upande wa pili kwa jawabu za kielimu. Sasa mimi kabla ya kuingia kwenye darasa ya leo, maana leo niliahidi kwamba tutazungumzia aya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir, aya iliyo katika An'am. Na kabla ya kuizungumzia aya hii, kwa sababu mimi sijaizungumzia aya hii ambayo ni dalili vile vile katika maneno au dalili wanazotegemea wenye kupinga kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa sijaigusa aya hii kabisa, nikasema kwamba nitakuja kuizungumza mbeleni. Sasa nina wasiwasi kwa upande huo wa pili huko Shia. Ima hawasikilizi wao wenyewe hawasikilizi maneno, na si kama pia hawataki tu kusikiliza. Kwa hiyo yale maneno ya kielimu yaliyozungumzwa wao hawayapati vile ilivyo kielimu. Pingine habari unakuja kuelezwa na waandishi wao, umezungumza hivi na hivi na hivi, kwa hiyo wanaelezwa tofauti. Kwa hiyo wanapokuja kujibu, wajibu tofauti, tofauti na vile ambavyo yamezungumzwa, na tofauti na ilivyoulizwa. Na wasiwasi huo, au utakuwa wasikiliza, lakini kila mtu Mwenyezi Mungu amempa mikadari yake ya ufahamu, pingine ndio ufahamu wao ndivyo walivyofahamu, wao ukizungumza hivi mzao kaelewa hivi, ufinyu wafahamu pingine. Sasa ima utakuwa wasikiliza au hawasikiliza, au wanafanya makusudi, au wanafanya makusudi baada ya kuona mambo yalivyo kwamba hakuna dalili za kielimu. Kwa hiyo leo tufanye fujo hivi, yani maneno hivi tuonekane kwamba tushazungumza. Kwa nini ninasema namna hiyo? Mfano, jana katika mazungumzo yao waliyozungumza, nikasema kwanza hawa wanaanza kukwepa kidogo kidogo, wanatoka katika maudhui. Tazungumza masuala ya kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mara mtu karukia. Ibn Taymiyyah kasema Mwenyezi Mungu ateremka hivi. Sisi hatuko kwenye kuzungumza masuala ya Ibn Taymiyyah kasema Mungu ateremka hivi au fulani. Sio maudhui. Kwa hiyo azunguka alafu kaangukia hapa kwamba Ibn Taymiyyah afanya tajisimu kwamba Mwenyezi Mungu ana kiwiliwili. Kwa hiyo anasema alionekana kwamba Mwenyezi Mungu asema Mwenyezi Mungu ateremka hivi. Mimi nikamjibu, sikizeni jawabu niliyojibu, nataka watu wenye akili wasikilize, watu walio na akili timamu katika huu mji wa Kongo watu wanaonisikia na watakaosikiliza hizi kanda na CD zikatoka hapa, hebu wapime haya maneno kielimu na kiakili kabla hauja kwenda shule. Maana akasema kuna mwalimu mmoja kuna mwalimu huyo amwambia mwanafunzi, Tanzania imepata uhuru tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, mwaka huo kautaja mwaka 61. Sasa ilikuwa juma ngapi? Simenielewa. Sasa maswali kama haya sikutaka watu washindwe. Alikuwa anataka mwanafunzi ashindwe. Sasa ndo kasema hivi, ima haelewi au hataki kuelewa au hasikilizi na wanampa ripoti ndio hao waalimu. Na akasema wale wote walikusanyika pale wote hawa waalimu hawa waweza kuwasomesha watu anishia wote hawa waalimu waweza kuwasomesha masunni. Sasa azungumza na waalimu kwa sababu yeye ni mwalimu wa waalimu, azungumza na waalimu wake awaambie hivyo. Sasa mimi nasema hivi, nazungumza na watu waliokuwa na akili timamu. Sasa nisikilizeni. Mimi nikasema jana kwamba hayo maneno ya kusema kwamba Ibn Taymiyyah amefanya kitendo hicho si maneno ya kweli. Ibn Taymiyyah hajafanya hivyo wala hajasema hivyo, na ushahidi ni maelfu ya vitabu vyake alivyoviandika, na ameandika vitabu akiwachapa na kuwakosoa mujassimun almujassima, watu wa bid'a ambao ni mushabiha mujassima, akiwepo mashia wawili Hisham ibn al-Hakam na Hisham ibn Salim al-Jawaliqi. Wote hawa Ibn Taymiyyah kawapiga radi kwa sababu ya tajisimi yao ambayo jana nimeitaja hapa. Nikasema huyu Hisham ibn Salim ambaye ni katika mashia, kama anavyolithibitisha hilo Abdul Husaini Sharafuddin al-Musawi, ambaye wao huwa wanasoma soma vitabu vyao vitabu vyake, ana maneno ni ya kufru ambayo si maneno ya Kiislamu aslam, ni maneno ambayo yamejaa kufru ya kumkufuru Allah tabaraka wa taala. Aliposemaje? Asema inna ani, huyo ni Hisham bin Salim. Sasa Hisham bin Salim Shia, nasahib al-Taqi Shia, wal-Maythami Shia, innahu au innahum yaqulun innahu ajwafun ila surra, kwamba Mwenyezi Mungu anatobo katikati mpaka kwenye kitofu. Maneno haya ayazungumza nani? Hisham ibn Salim al-Jawaliqi, mwenye al-Murajaati amsifia kwamba huyu katika maulamaa wakubwa, yani wakishia, yani wakishia. Kadhalika sahibu taq, kadhalika al-Maythami, wanasema Mwenyezi Mungu ni kiwiliwili ambacho linajitundu katikati mpaka kwenye kitofu, na sehemu iliyobakia imezibwa. Sikufuru hiyo. Isitoshe, Hisham bin al-Hakam asema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jismun lakini la yushraka al-ajsam, Mwenyezi Mungu ni kiwiliwili lakini si kama viwiliwili vingine. Laysa kamithli shay'un alimun sami'un basir. Ibn Taymiyyah amepambana kwenye vitabu vyake kubatilisha ukafiri huu, ukafiri huu wa kumfanya Mwenyezi Mungu ana kiwiliwili. Sasa kwa sababu wao hawafahamu yaliyomo ndani ya vitabu vyao, hawafahamu misimamo yao, kwa sababu hivi vitabu vyao wenyewe hawana. Haya niliyazungumza, vile vitabu vya msingi vya itikadi ukienda hawana. Wao wanasoma vitabu al-Murajaat, vitabu vya Murtadha al-Askari, vitabu vya Muhammad Jawad Maghniya na vitabu vingine, Ashiatu fil Islam, Taba Taba au Al Kashf Ghita, vitabu vyake, lakini Fadhlullah Al Hussein na wengineo, ndio vitabu wanavyosoma wao. Lakini vitabu vile vya msingi ambavyo vina maneno haya hawana wala hawataki kuvisoma. Na kama utakwenda katika library zao utakuta baadhi ya vitabu. Sasa nikamwambia na nikatoa challenge, na hii ni challenge naitoa, kwamba athibitishe maneno haya kwamba Ibn Taymiyyah kafanya hivyo kwa tarikh na ithbat, yani uthibitisho wa kielimu kwamba lini lilitokea swala hili. Maana huko mahali maneno haya yanaponakiliwa, huyo mtu alionakili anaitwa Ibn Battuta, na masala haya ameyataja kwenye kitabu chake chaitwa Rihla Ibn Battuta. Nikauliza, wajua Ibn Battuta huyu anayedai kwamba kamuona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akifanya hivyo, huyo mtu huyu kaingia lini Dimashq, yani Damascus? Wajua hivyo kwa sababu kama umesoma kwenye kitabu chake amejielezea kwamba tarehe fulani mwezi fulani nikafika Damascus. Mwenyezi Mungu anataka kumuumbua, kwa sababu yeye alikuwa akiendelea na tarehe zake. Tarehe fulani nilifika Mombasa, tarehe fulani nikafika Kilwa, tarehe fulani nimefika katika mji wa Zailai, yani Somalia huko na Djibouti. Sasa akadai akasema kwamba mimi tarehe fulani nimefika wapi, tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani akautaja, niliingia Damascus. Ithibati za kielimu tuko nazo, kwa sababu kile kitabu mimi niko nacho. Sasa aelezea kwamba yeye ndiye kamuona, kumbe hiyo tarehe anayosema yeye labda tarehe ya kimajusi, lakini kama tarehe hii ya hijiria Ibn Taymiyyah kashakufa kitambo. Ndio maana nikakuuliza, wajua maneno haya, huyu mtu aliyesema maneno haya kaingia lini? Au wewe una mtu mwingine aliyesema kwamba kamuone Ibn Taymiyyah? Ni nani? Mwenye akili mpo? Mwenye akili mpo, mwelewa? Yaani mathalani mtu azaliwe mwaka 2008 kama hivi, alafu baada ya miaka 50 huko mbeleni alai kwamba siku walipokuja baba wa taifa Mwalimu Nyerere hapa Kongwe, mimi nilimlisha shada na maua. Alafu wanaume wamuulize, wewe umezaliwa mwaka gani? 2008. Atatandikwa makofi, toka hapa na uongo wako. Kwa hiyo historia na tarehe inatumika katika mambo kama haya. Kwa hiyo hayafanani maneno haya. Kwa hiyo tukukwambia hivi, huo unaozungumza wewe ni uongo, kwamba Ibn Taymiyyah kafanya hivyo. Wapi? Mbona usemi? Huyo aliyemuona kadanganya. Sasa na wewe utakuwa katika mtiririko wa watu wenye kudanganya. Sasa ikiwa watumia uongo katika hoja, utafanikiwa vipi? Wala yuflihu sahir la yuflihu kadhab. Mwenyezi Mungu anasema kutila al-kharasun, umelaaniwa waongo. Muongo ana laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wataka kuwa na laana ya kuwazulia watu uongo? Mmenielewa? Sasa inaonekana kwamba haya ninayozungumza hayasikizwi kwa upande wao, watia vidole masikioni wenyewe, hawataki au hawaelewi. Kwa labda watuwe kamba vile kumirembe, sasa hawapo lutindi, labda maana mtu ukiongea maneno ya Kiswahili yaliyo sawasawa alafu wajifanya huelewi, tukutie kamba tukupeleke mirembe huko au tukupeleke lutindi? Sasa lugha kama hizi hatutaki zitumike katika darasa za kielimu kama hizi. Jambo jingine, tangu juzi awangania kwamba kuna watu wasema Mwenyezi Mungu kakaa kwenye hiyo arshi, kakaa Hili nitakuja kumjibu katika sehemu ifuatayo huko mbeleni, kwa sababu anachomeka chomeka maneno ili maudhui hii ife. Hii maudhui kuonekana Mwenyezi Mungu hii ife isiwepo. Maana tukimfuata huko anapokwenda sasa ataruka. Kwanza Bani Umayya. Bani Umayya, Bani Umayya. Yazidi, hivi hivi atakwenda. Hivi Husaini kauliwa kwa dhulma. Hivi hivi umfuate sasa tatoka kwenye maudhui. Kila siku atakuwa azusha ipya ili mradi kwamba umjibu. Sasa sisi hatutokwenda huko. Katika naam, sasa sisi hatutokwenda huko. Miongoni sasa auliza kwamba je, hiyo kuuliza Ibn Taymiyyah ndio swali la kielimu? Wewe waweza kulijibu hili? Waweza kwamba ni nani kamuona Ibn Taymiyyah akiteremka katika mimbar akifanya hivyo? Waweza nani huyo? Lini hiyo? Ni swali la kielimu. Naam, na watu wameuliza maswali kama haya wakakwama, kwa sababu wanazua uongo. Inaangaliwa tarehe yako uliozaliwa na maneno yanazungumza. Mimi nimemuona mtu fulani. Wewe umezaliwa mwaka gani? Ah, mimi nimezaliwa mwaka 1970. Tangu 48 mtu kafa. Wewe una kichaa? Utaambiwa hivi. Unaona? Sasa ndio haya. Kwa hiyo ni swali la kimantiki, swali la kielimu, ambalo tunajua kwamba wewe na wengineo na mkisaidia na majini na watu hamwezi kulijibu. Alafu nikaja katika jambo jingine, maana katika maneno yake aliyosema pia vile vile nazungumza na watu waliokuwa na akili. Asema hivi katika maneno aliyozungumza juzi na jana kwamba haiwezekani kwa Mwenyezi Mungu ana mkono. Haiwezekani kabisa. Sasa hawa wanaojiita salaf wao wanasema kwamba ana mkono, lakini si kama mkono huu, si ndio? Lakini mkono anao. Sasa sisi tunavyofahamu mkono ni huu wenye vidole wenye kucha, wenye mishipa, mfupa na chembe chembe nyinginezo, nyama, damu, ni ufanya kwamba ukamate mkono huu. Sasa ukisema kwamba mkono hauna kucha, mkono hauna kidole, mkono hauna mfupa, mkono hauna nyama, sio mkono huo. Hakuna mkono. Kuna mkono? Akatoa mfano wa simba. Ukisema kwamba ni simba, lakini simba huyu hana kichwa, hana mkia, hana tumbo, hana hivi, je, atakuwa kuna simba hapo? Walimu wakajibu hana. Hamna simba hapo. Simba hakuna. Tukasema ni matatizo pia vile vile ya kuelewa. Ni uelewa tu, hakuna kitu kingine. Sasa kuna watu wengine wajua sasa hivi imetokea. Kuna watu wengine wana tabia kwamba watakubishana na mtu fulani ili waonekane, waonekane hivi. Unaona? Kwamba ili mradi tu mtu atakakubishana. Mimi nikamjibu nikamwambia hivi, sifa za Mwenyezi Mungu hazifananishwi na viumbe, na Mwenyezi Mungu sifa zake katika dhati yake yeye hafanani na yoyote, wala sifa zake Mwenyezi Mungu hafanani na yoyote. Yaliyokuwepo ni majina. Nikamsomea kipengele kizuri cha elimu, nikajua kwamba ataelewa. Kipengele cha elimu kinachosema ishtirakul asma'i, اشتراك الأسماء أو الاشتراك في الأسماء لا يقتضي اشتراك في المسميات. كشركيانا فيتو كتك مجينة جمو هيلو هالي بلكي كشركيانا كتك فيلي بني قويتوا كم بهيكي انشاتك كم بهيكي لكم فانفانو كسما يبي من يزمه وانا يليمه نواتنا wana elimu. Hapa elimu njina tu limetumika, lakini nini? Lakini elimu, elimu ya mwanadamu ina mipaka, elimu ya Mwenyezi Mungu haina mipaka. Lakini yaitwaje? Uwezi kusema ah, sio elimu. sema ni elimu, lakini si kama elimu ya wanadamu, si kama elimu ya viumbe, sema hivyo. Kadhalika uhai, Mwenyezi Mungu ana uhai na mwanadamu ana uhai, lakini sikusema kwamba Mwenyezi Mungu ana uhai kama tulivyokuwa sisi tuna uhai. Nasema Mwenyezi Mungu amfananisha Mwenyezi Mungu katika elimu. Ya malahu min babbagha aqluhu fi udhunayhi, yani yasema kwamba eti kwa maelezo haya niliyotoa, kwa alivyoelezwa na walimu wake, ni walimu waliosikiliza. Kama yeye asikilize mwenyewe, basi nasema hivi, atuwe kamba pale kumirembe. Maana sisi tunazungumza mambo mengine, waojiwa vingine kielimu. Sasa mimi nasema hivi tena, narudia tena kwamba sifa zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizojisifia yeye mwenyewe, na kadhalika alizojielezewa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ni sifa za kweli, lakini zinalingana na dhati yake yeye Allah tabaraka wa Ta'ala, na wala hazifanani na sifa za viumbe. Kama vile ambavyo hatujui yeye ukoje, maanake sote tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu ana dhati, na ile alilizungumza leo pia, dhati ya Mwenyezi Mungu na sifa zake. Hiyo dhati ikoje? Wewe si una dhati? Si una dhati wewe? Na Mwenyezi Mungu ana dhati, lakini jina tu utakaofahamu kwamba jina hili la dhati ni tofauti, dhati na kadhawati. Kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu ni shay'un la kal ashiya, ni kitu lakini si kama vitu vingine. Allah tabaraka wa Ta'ala ana sifa za ukamilifu, ukamilifu al-kamalul mutlaq. Kwa hiyo tunaposema elimu ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ana elimu, hatukanushi kwamba hana elimu. Ukisema Mwenyezi Mungu hana elimu, wa wakafiri hapo hapo, kwamba Mwenyezi Mungu hajui, hana elimu. Na hivi walifikia baadhi ya makundi ya watu wa bid'a kama Jahmiya, wakapinga sifa za Mwenyezi Mungu zote na majina yake, wakasema Mungu hana elimu, Mungu haoni, Mungu hasikii, Mungu kadha, zote sifa zote zikawa ni sulube, yani katika salbiyati, kwa madai kwamba eti ukithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa kadhaa, basi utakuwa umemfananisha. Ndivyo unavyofahamu hawa. Sasa jawabu ni kwamba unapothibitisha, unatakikana ufanye tanzihi. Thibitisha elimu kwamba Mwenyezi Mungu anayo, kadhalika mthibitishie mwanadamu kwamba anayo elimu. Usifananishe, usifananishe baina ya elimu ya huyu na huyu. Ama ukisema kwamba mimi sijui elimu ila hii, utakuwa ni ujinga wako. Sema Mwenyezi Mungu ana usikivu, na vile vile kubali kwamba mwanadamu anao usikivu. Sasa kinachofuatia ni kutofanya tashbihi tu, kwamba kusikia kwa Mwenyezi Mungu si kama kusikia kwa watu wengine, au kama kusikia kwa watu, kwa viumbe. Si Waislamu ndivyo wanavyoitakidi? Ndio itikadi hiyo. Kwa hiyo itakikana katika mambo yote anayozungumza Allah tabaraka wa Ta'ala akajisifia yeye mwenyewe, thibitisha kwamba anao mkono, lakini si kama mkono wa viumbe. Na ndio maana wanawachuoni wa mambo ya itikadi wakawa wanasema hii tofauti iliyopo baina ya viumbe katika sifa, ni wazi kwamba kuna tofauti kubwa baina ya muumba na viumbe. Maana hii sifa ya mkono tu mathalan, hii sifa ya nini? Ya mkono. Sifa ya mkono, hebu utazame mkono wako ulivyo. Ukitoka kwenye mkono wako, hama uangalie mkono wa bata. Ukitoka hapo, angalia mkono wa mjusi, mkono wa chura, mkono wa nzi, mkono wa sisimizi, mkono wa nyuki, mkono wa tembo. Waangalia tu uone tofauti zilizopo baina ya dhati za vitu, viumbe hivyo, hiki na hiki, na sifa yake. Hutaweza kuona kwamba eti kuna kijisisimizi kidogo lakini anaji mkono kama lako. Huyo sisimiza burudani mkono lake aenda. Nenda mkono sisimizi huu. ana mkono unaolingana na dhati yake. Hawa ni viumbe na kuwafananisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukitaka kumfananisha Mwenyezi Mungu na kiumbe, ni sharti ujue yeye yukoje dhati yake, ndio utaweza kuifananisha sifa yake na kiumbe. Ikiwa huna namna ya kuijua dhati yake yeye alivyo, basi usithubutu kupinga wala kuthibitisha kile ambacho yeye mwenyewe amekithibitisha kwenye nafsi yake kwa madai kwamba eti vitafanana. Lakini wako wapi wenye kuyajua haya? Kwa hiyo watu watakikana wasome, watakikana wasome elimu zinazofungamana na mambo ya kiitikadi. Nikwenda kusoma hapa hoja iliyopo katika la tudrikuhu al-absar. Tajua kwamba tunapozungumza hivi watu wapata faida na wao wanataalamika, lakini ni ujeuri tu. Si mtu anaweza kujifundisha huko kufanya ujeuri. Iko ni kibiri tu mtu akafanya ujeuri huko asoma, lakini hapo hapo asoma afanya ujeuri, lakini afanya ujeuri. Kwa hiyo tunaelimisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataonekana akhira kwa macho na waumini watamuona. Sasa leo akajaribu kujitutumua, asema yeye kaihusisha aya hii la tudrikuhu al-absar na hadithi ambayo ni ahad. Na wanabadhi wanawachuoni wanaeleza kwamba hadithi ahadi sio hoja katika mambo katika mambo ya itikadi. Maneno haya akayazungumza leo. Ustur auratak. Tegana usijisitiri aibu yako, ujisitiri. Kwa sababu huu ulimi huu unawaponza watu wengi. Ulimi uliponza kichwa bwana. Kwa hiyo haya ni maneno najua kwamba azungumza hana elimu nayo. Ahadi vipi? Nini maana ahadi? Wale na hakika wale walimu waliokaa mbele yake pale hawajui maana ahadi nini. Ingekuwa ni mambo ya kafu la CCM, Chadema, TLP, basi tungewataja watu kwa majina fulani. Ajua ahadi fulani, ajua ahadi. Si katika siasa kama majukwaa watu watajana tu. Si ndio? Tungefanya, lakini elimu yaende namna hiyo. Lakini nina hakika kwamba hawajui hivyo. Sasa mimi nitamthibitishia insha Allah nitakapokuja kutaja dalili, kama ni kesho au ni kesho kutwa, insha Allah kumfahamisha kwamba kwanza si kweli kwamba maneno haya au hadithi hizi za mtume ni ahadi. Na ni nini maana ya ahadi? Si kweli, ni maneno ya uongo. Hadithi zilizokuja kutaja masala ya ru'yatullah si hadithi ahadi. Haya ni maneno tu umemezeshwa na wala huna utafiti. Na wallahi kama una utafiti wa kielimu utoe, alafu ueleze nini maana ya ahad, na sisi tukueleze nini maana ya mutawatir, na hadithi hizi ni mutawatir vipi. Hilo nitakuja kulieleza katika darasa ima ya kesho au kesho kutwa insha Allah. Alafu asema ahadi inafinisha dhan. لا يفيد العلم الضروري. مسكيني نيني مارا كاروكا كما هزي هو جزاو نزلتمي الله نقطعي الثبوتي لكن سيقطعي الدلالة فلتكو يكوي ليزا kidogo kidogo tutakuwa tunaelimisha watu, kwa sababu achanganya vitu vingi. Lengo maudhui ya kuonekana Mwenyezi Mungu ife isha mshinda. Sasa kuna kutumika ujanja kurusharusha maneno kati ya uthubuti kati ya dalala. Na inafahamika nini maana kati ya uthubuti, nini maana kati ya dalala. Kuna nimfahamishe kitu kimoja sasa, kuonyesha kwamba hadithi tuliyotumia, kwa sababu ukishasema kwamba hadithi hii au nasi hii ni qat'iyyu thubut, kwa maana kwamba kudhibiti kwake hakuna mashaka. Mnanielewa? Kama vile Qur'an au hadithi iliyopokewa kwa tawatur au hadithi iliyopokewa na ruwatu thiqat, inaambiwa hadithi hii ni qat'iyyu dalala, yani qat'iyyu thubut, yani kudhibiti kwake ni kwa kukata kabisa, hakuna mashaka ndani yake. Unaelewana? Kwa hiyo aya ya Qur'ani unapoitoa ni qat'iyyu thubut. Sasa unaweza ukatoa aya ikawa si mahala pake, unaweza ukaitoa aya ikawa ni nasi katika lile unalizungumza, kwa maana inazungumzia jambo lile lile, alihitamini jambo la pili. Ukizungumzia aya ikawa inagonga maana zaidi ya moja, inahitamini maana nyingine, au si mahala pake, waambiwa kwamba aya hii ni qat'iyyu thubuti, ni qat'iyyatu thubuti, lakini hiyo dalili inaitwa ni dhanniyatu dalala, si mahala pake hapo, au ni mahala pake lakini aya hiyo inabeba maana nyingi. Unanielewa? Sasa je, ni kweli hadithi niliyotaja jana ni qat'iyyu thubuti na ni dhanniyatu dalala? Nairudia, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hivi, innakum satarawna rabbakum ayana, katika lafzi la ayana ni shadha au ndio nasema ni munkar, lakini innakum satarawna rabbakum, kwa hakika nyinyi mtamuona mola wenu yaum alqiyama, siku ya kiyama. Hadithi hii ni qat'iyyu thubut, imethibiti kwa kukata kabisa, wala haina matatizo, na kuna uwezekano wa kuithibitisha kwa taratibu za kielimu. Maana akiruka kwenye masala ya hadithi huko hivyo hivyo ataruka huko, sisi tutamwacha, tutakwenda naye. Tumesema darasa hizi zitaendelea miezi tutakwenda sasa insha Allah. Sasa je, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa imethibiti kwa kukata, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwa hakika nyinyi mtamuona mola wenu, maana yake nyingine ni nini? Kuna maana nyingine? Yaani kwamba hapa muradi wa kuona hapa ni kumsikia, hapa kuona hapa maana yake hapa mkunusa, hapa kuona maana yake hapa ni kuingia peponi, Sasa ukisema kwa niyo, haya maneno yazungumzwa, lakini najua kwa sababu azungumza na wale watu ambao ni waalimu, na hawala hawamuelewi maskini ya Mungu. Sasa yeye kusema tu kijana watakana kwa sababu umri watakana usome, haya maneno yashazungumzwa, kama mimi yashazungumzwa sana, wala yanidhuru chochote, lakini najua kwamba yeye ajua, watu wake wajua, na wengineo wajua, na Allah ni shahidi kwamba wao jambo hili hawalijui na wala walizungumzi kwa elimu, na wajua kwamba namna sisi tunavyolizungumza jambo hili kielimu wao wanafahamu hivyo, lakini wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, kama Firaun wakalikanusha jambo hilo, na hali ya kuwa nafsi zao zimeingia kwa yakini kabisa zinajua, lakini kwa sababu ya kiburi na nini na dhulma. Kwa hiyo wanaofikisha kama afikishiwa, kama mwenyewe hayuko afikishiwa, mwambieni yule bwana asema kadha kadha, mbona wewe wajibu tofauti kiuni? Hebu eleza kile vile kielimu, usianze kuleta mmea wa pumua usiku, ndio maudhu yetu. Kwanza sio mmea wa pumua usiku, mchana upumui, sio nini? Sasa umekuwa bwana shamba sasa, Kwanza sio mtambo kumwona Mungu azungumza mmea wa pumua usiku, tonge sio la Mungu nyuliwa vipo kwa tumboni? Baba we, nani asiyejua mambo hayo? Hebu turudi ni katika maudhi. Yote ni kutaka kuwasaba watu, kusaba za watu, kuwapumbaisha watu. Umesikia elimu alizungumza leo? Kumbe binadamu si mchezo. Awalaza wa. Atoa katika maudhi ende katika anakwenda upande wa pili mwamba. Sisi tutakwenda namna hiyo zuga. Lakini utakapozuga vyote haitosaidia kitu. Sasa mimi sipendelee tuingie katika lugha za kurushiana maneno, ukatoka kwenda kwenye masala mmea kwamba wapumua au wapumui, si masala kadha, jua limezunguka limesimama, mwezi simefanya hivi, mwezi waangalia. Hayo yote hayo hayahusiani na maudhui ya kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni ujanja wa kuifukia maudhui hii. Sasa mtanisamehe leo, kesho nitazungumza, nikianza tu inshallah nitaanza na mali yenyewe la tudhiriku la bisar, alafu kama kuna mingine yaliyozungumzwa tutatambana nayo taratibu, lakini kwanza tuanze na haya inshallah na jawabu yake, alafu yale atakayozungumza atakayofuatia baada ya hapo kama kuna mingine yale ya ufidhuli na ujeuri tutawaachia wenyewe, sababu hata ile ujeuri sitojua wakati mwingine siwaamua tu. Kama yako ujeuri tukiamua kuyapuuza tutayapuuza, haina maana kwamba tutashindwa kuyazungumza, lakini tutasikiza mingine kama yako ya hujja, na huku tukitambana hoja yetu tunakwenda mbele na Juma, maana Juma anaonekana kamzidi maarifa kijana. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.